Ողջույն հայրենակիցներ, այսօր փետրվարի 20-ը, օրը 3:07, եթերում խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է, ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում բանաստեղծ բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վարդան Հակոբյանը արցախյան շարժման առաջամարտիկներից է, պատմում է Վան Նովիկովը։ Արցախում Հայաստան համահայկական հիմնադրամը Շուշիի Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանի հետ մեկնարկել են արևային էներգետիկայի զարգացման ծրագիրը։ Մանրամասներին տեղեկացել է մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Օրվա եթերաժամը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վան Նովիկովին։ 1988 թվականի փետրվարի 20-ի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի մարզխորհրդի արտահերտնիսն արցախյան շարժման կարևորագույն մեկնակետերից է։ Այդ նստաշրջանին հաջորդած դեպքերն իրապես փոխեցին շարժման հունը, բացահայտեցին խորհրդային իշխանությունների իրական կերպարը։ Բանաստեղծ բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վարդան Հակոբյանը արցախյան շարժման առաջամարտիկներից է։ Նրա կարծիքով Արցախյան շարժման դարավոր ակունքներում ու համաժողովրդական պայքարի հասունացման կարևորագույն փուլերից մեկը 1965 թվականի 13-ի հայտնի նամակն էր։ Անշուշտ շարժումը համաժողովրդական էր։ Վարդան Հակոբյանը, ով նիստի կազմակերպիչների թվում էր, վերհիշում է, թե ինչպես նիստի քվորումն ապահովելու համար Քարինտակցի մի կին պատրոտված շորերով ծանր պայմաններում հասել էր Ստեփանակերտ, հագուստի տակ սուրթ հագցրած։ Ըստ էության, նիստին նախորդել էին մի շարք դեպքեր ու իրադարձություններ, որոնց ականատեսներից ու ժամանակակիցներից է նաև մեր զրուցակիցը։ Շարժումը հասունացել է տարիների ընթացքում և դարով էլ դա կարող է չափվել, որովհետև ադրբեջանական իշխանությունների վարած քաղաքականությունը կամաց-կամաց վերջին ետապը, այսպես շարժումից առաջ, հասցրել էր օրդկման այդպիսի, բայց միայն դրանով բացատրել երևույթը սխալականն է, որովհետև մեր ժողովրդի ճակատագիրը բեկվեց անցյալ և նախանցյալ դարերի ընթացքում, և մեր հայրենիք Հայաստանը մասնատվեց, բաժանվեց մուսուլմանական աշխարհի միջև, և ստեղծվեց այնպիսի մի վիճակ, որ մեր ժողովուրդը բնականաբար պետք է որ պայքարեր իր ամբողջության, իր ազատության, իր հայրենիքի վերականգնման ամբողջական խնդիրներ։ Եւ այս ամբողջ միաձուլվելով հասունանալով արդեն 80-ականների, երբ նորից այդ նույն քաղաքականությունը ինչ որ աշխանում իրականացրել են Նախճիվանը, ապա թողնելով առանց հայերի, այդ նույն քաղաքականությունն արդեն սկսել են կիրառել նաև Արցախի նկատմամբ։ Եվ ես հիշում եմ, որ պլակատ էին տպագրել, որտեղ Գանձասարը ներկայացնում են որպես մուսուլմանական, չգիտեմ, իրենց կոթողներից մեկը եւ այլ եւ այլ։ Եվ գումարած այլ ճնշումներ, խտրականության այլ դեպքեր, մանավանդ մտավորականների նկատմամբ, մտավորականներից էին նրանք բնականաբար մի սկսում եւ 15 թվականին եւ Արցախյան այդ գլխատումները, այնպես եւ 37 թվականին եւ ընդհանրապես երբ Ադրբեջանից որևէ բացասական, ասենք, ոչ բաներ պահանջում, նրանք դիմում էին հայ իրականությանը, իսկ երբ հերոսներ պիտի տային, հերոսների կոչումներ պիտի տային, արդեն իրենց էին ընդդեմ։ Այս անհավասարությունը, այս խտրականությունը մշտապես եղել է։ Եվ մտավորականությունը դա մշտապես զգում է։ Ես ասեմ, որ իդեպ մեր գրողների միությունը, Արցախի գրողների միությունը եւ 60-ական թվականներին եւ 80-ական թվականներին մշտապես եղել է ակտիվ վիճակում, եւ եթե հիշում եք Բագրատ Լուբաբյանի գլխավորությամբ 60-ական թվականներին է իրադարձել, եւ հետագայում արդեն 80-ական թվականներին, երբ մենք գրողներով Ղափրելյանի, Հրաչաբեկլարյանի հետ գնացինք Բաքու, տեսանք հազարներ շիրհատրակչում այնպիսի մի խտրականություն, այնպիսի մի քամահարական վերաբերմունք ունքի մեր գրքերի, ընդհանրապես Արցախի նկատմամբ, հայության նկատմամբ, որ ապրում է Արցախում։ Դրանից առաջ Ալիևի օրոք մենք տեսանք Շուշիում, երբ քաղաքանության 10-օրյակը դարձյալ մտավորականներ էին եւ անընդհատ շեշտում էին մեր հողը, Բիզանթոր փաղդը, չգիտեմ եւ այլ, այլ, մի տեսակ ամեն ինչ կարծես թե նրանք անում էին, որ հասունանար այդ մորթկումը։ Եւ բնականաբար մեր ժողովուրդն իր ազատատենչությամբ մշտապես աչքի է ընկել, բնականաբար մենք ելանք, բոլորս միասին ժողովուրդը ելավ։ Ժողովրդի ելավ եւ մտավորականությունը ժողովրդի հետ էր, ժողովրդին առաջնորդում էր, եւ մենք կարողացանք նամակ պատրաստել Կրեմլին ուղղված, եւ այդ նամակը եւ 60-ական թվականներին այդպեսի նամակ գրեց այդ բովանդակությամբ, արդեն 80-ական թվականներին մենք բնականաբար խորհրդակցեցինք նաեւ 60-ական թվականների նամակների հեղինակների հետ, Բագրատ Լուբաբյանի հետ, Մաքսիմ Հովանեսյանի հետ։ Մեր պահանջը ներկայացրինք, իսկապես մի շրջան էր, երբ արդեն մեր ժողովրդական այսպես տեն շարժման տրամադրությունները ամբողջականացել էին եւ պահանջում էին կոնկրետ գործնական քայլեր։ Երբ մենք նամակն ուղարկեցինք Մոսկվա, Նիկոլայ Ավագիմյանն էր ենջակայի շատակ, պետական համասանի դասախոսեր, մեկնում էր Մոսկվա եւ մենք ուղարկեցինք, եւ արդեն մենք խումբ էինք ստեղծել, որպեսզի մենք Մոսկվա գնանք այդ նամակի հետքերով։ Երբ գնացել ենք Մոսկվա, Կրեմլում իհարկե մեզ ընդունել են, Մոսկվայում Հրանտ եպիսկոպոսյան բավականին հետաքրքիր անհատականություն էր, բավականին լավ մարդ, նվիրյալ, և նա հուշեց, որ գիտեք ինչ, նամակը նամակ, բայց կա ավելի կարճ ճանապարհ, դա նստաշրջան հրավերելու, սեսիա հրավերելու ճանապարհն է։ Երբ Մոսկվայից եկանք, կանգ առանք այս գաղափարի վրա, պետք է որ նստաշրջան գումարեինք, մենք նորից սկսեցինք ստորագրություններ արդեն նստաշրջան հրավերելու համար, և մեր տղաները ակտիվ գոյություններ կստեղծել էինք արդեն նախաձեռնող խումբ, որ պետք է գնայինք ու կազմակերպեինք նստաշրջանը։ Եվ երբ արդեն եկավ փետրվարի 20-ը, եղանակը արդեն լրի փոխվել էր, Սառնամանի ճանապարհը բաց, ամբողջ Բաքուն թափվել էր այստեղ, նաև Մոսկվայից ներկայացուցիչներ ճանապարհները փակել էին, բայց մեր տղաները կարողացան մեքենաներով, ձիերով, ոտքով, չգիտեմ, ամենահեռավոր շրջաններից բերել ու ապահովել։ Ես նույնիսկ հիշում եմ, եթե չեմ սխալվում, Կարմիր յուղից մի կտվորուհի եկել էր, շորերի տակ մի փոքրիկ սուր ցույց տվեց թուրը կախած կողքից, որտեղ այն ժամանակ թուրքերը ամենուր ճանապարհները փակում էին, հարձակվում էին, ղեկավարությունից ոչ մեկը չէր եկել, բոլորը խուսափում էին։ Եվ համար սովետի նախագահը չկար, կնիկն էլ վերցրել անհետացել էր, տեղակալները չէին գալիս, և նախաձեռնող խումբը ինձ հանձնարարել էր, որպես դեպուտատ, ես իմ վրա վերցնեմ այդ կազմակերպական աշխատանքները, դա լիճի ներսում կազմակերպենք, ժողովուրդը հավաքված էր, ճանապարհ բացեց, հետ նկարը կա, ու սկսեցինք քվորում ապահովելու համար մի քանի հոգու դիմեցի, կանգ առանք Արմոս Ատրյանի վրա, Արմոս Ատրյանի հետ համաձայնեցինք, և սկսեցինք մարզկոմի շենքը արդեն վերցրել էր Մոսկվան, Բաքուն, Բագիրովն այնտեղ նստած էր, և անընդհատ պահանջում էին, որպեսզի նստաշրջանը դադարեցվի։ Եկան ամբողջ խախմբով Բագիրովի գլխավորության նստեցին բեմում, իսկ դահլիճում մեր շեշկոմի առաջին քարտուղարներն են, մեր ղեկավարությունն է, մեր պատգամավորներն են, դեպուտատներն են, բոլորս նստած։ Եվ ինչ եք ասում, ինչ եք անում, եկեք հետաձգեք, գոնե այսօր չանենք, ով է ուզում խոսել, ով է ուզում խոսել, ես ձեզ բարձրացրի։ Ասած խնդրեմ, վերկացի ասի, դուք ինչ ասեք, չասեք, դա մեզ համար ոչ մի նշանակություն չունի։ Եթե ուզում եք, կարող եք դուք ձեր իրավունքն նստել ու մասնակցել մեր նստաշրջանին, եթե չեք ուզում, ապա խնդրում եք չխանգարել։ Միայնույն է, դուք չեք կարող խանգարել, որովհետև ժողովուրդը պահանջում է նստաշրջանը տեղի ունենալու։ Թողեցեք, մենք նստաշրջանը կազմակերպենք։ Նա դահլիճին նայեց, այսպես ձեռքը թափ տվեց, որ ոչինչ արդեն հնարավոր չէ իրանց համար հասնել ու դուրս եկան։ Եվ դրանից հետո արդեն մենք ստեցեցինք մանդատային հանձնաժողով, և արդեն քանի որ նաև Մոսկվայից Բաքվից եկած մարդիկ արդեն պիտի մասնակցեն, և այլ ես ելու սապոս չէ։ Ճիշտ ասած, այն ժամանակ գիտեք, մենք կարծում էինք, թե մի բար, մի տար, մի թե սխալենի կարող ամբողջ գործը փչանա։ Եվ Եգին Սոնեվիչ համաձայնեց, նստեց նախագահությունում, ընտրեցինք նաև քարտուղար, և դայլիճից արդեն մենք կազմակերպված ձևով, ովքեր պիտի ելույթ ունենան, ինչ պիտի ասեն, նրանք ովքեր սափում էին գալ մեր նստաշրջանին, նրանք էլ վերջում եկան միացան, դայլիճի նստաշրջանը բավականին լավ, ակտիվ անցավ, մեր որոշումը ընդունեցինք, վերջում արդեն դուրս եկանք, ժողովուրդը սպասում էր պատասխանի, թե ինչ պիտի ասեն, դուրս եկանք այնտեղ, և երկու-երեք հոգով Շմամու Միսակիչն էր ինձ հետ, ես վերցրի բարձրախոսը և հայտարարեցի ժողովուրդ աչքը լույս, մենք հասանք մեր նպատակին։ Բոլորս էին կարծում, թե մեր օրինական այս որոշումը կարող էր մեծ դերակատարություն ունենալ, և ունեցավ, իհարկե, մեծ դերակատարություն ունեցավ, և փառք Աստծո, արդեն 30 տարի անցել, և հիմա ես մտնում եմ դահլիճը, արդեն դեռևս չմարած այն արձագանքները, չմարած այն զգացումները ինձ պարուրում են, և համարում եմ, որ դա իմ կյանքի ամենաերնական պահն էր։ Ես կարողացա ինձ մի քիչ ավելի մոտ լինել, և ես երես լինել։ Փետրվարի 20-ի պատմական նիստին Ադրբեջանն ու խորհրդային իշխանությունները պատասխանեցին զենքի ուժով ու արյունահեղությամբ։ Քարակոպ Արցախցին ընդունեց մարտահրավերն ու պատվով պսակեց իր պայքարը։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Սնվել եմ այն հողում, որ քամուց չարչ են դողում, պապերի շեն ու ոճախ, այս քարին է չեն թողնում։ Ես սնվել եմ այն հողում, որ արևն անթելով, էրների վրա հսկա, արթնանում է ուշով։ Հասներ դուք իմ ջահե, հայր դարնալ դուք չեք աստրել, բայց երբ ձեր կյանքի գնով հաղթանակն ունի աստրել։ Հերոսներ այսօր էլ կան, որ կրկին պրկիններ կան, ու այդ ամսօր ագրեցին, Մերուկն է եթերում, մեր հանդիպման օրերն են, երկու շաբթի ծուրփատ, ժամը 15:15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Փետրվարի 19-ին Թբիլիսիում մեծ շուքով նշվեց Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 149-ամյա հոբելյանը, որին իրենց մասնակցությունը բերեցին նաև Վրաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության ազնագազմը։ Միջոցառմանը մեկնարկեցին Թբիլիսիի հայ գրողների հասարակական գործիչների խոջվանքի պանթեոնում, որտեղ ծաղիկներ խոնարհվեցին Հովհաննես Թումանյանի շիրմաքարի առջև և վիրահայոց թեմի առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը մատուցեց հոգեհանգստյան կարգ։ Այնուհետև բանաստեղծուհի Անահիտ Բոստանջանի սկիզբ դրած ավանդույթի համաձայն գիրք նվիրելու տոնի շրջանակներում ներկաներին նվիրվեցին գրքեր։ Միջոցառումները շարունակվեցին վիրահայոց թեմի Թբիլիսի Հովհաննես Թումանյանի տուն գիտական մշակութային կենտրոնում, որտեղ հանդիսավոր կերպով տեղի ունեցավ տիկնիկային թատրոնի բացման արարողությունը։ Տուն թանգարանի աշխատակազմի և Թբիլիսիի Պետրոս Ադամյանի պետական դրամատիկական թատրոնի կոլեկտիվի կողմից բեմադրվել էր տիկնիկային ներկայացում Հովհաննես Թումանյանի շունն ու կատուն ստեղծագործության հիման վրա։ Ներկայացման ավարտին ունեցած իր ելույթում վիրահայոց թեմի առաջնորդ Վազգեն Միրզախանյանը ընդգծեց մշակույթի դերն ու նշանակությունը, ավելացնելով, որ տիկնիկային թատրոնի ստեղծումը նոր երանգ կհաղորդի Թբիլիսիի հայության մշակութային կյանքին։ Վրաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության մամուլի խոսնակ Հարություն Հարյապետյանը դեսպանության անունից շնորհակալություն հայտնեց նախաձեռնության հեղինակներին և ընդգծեց հայրենիքի սահմաններից դուրս եւս հայկական մշակույթը ակտիվ պահելու կարևորությունը։ Հայաստանի մշակույթի նախարարությունում պայմանագիր է նախապատրաստվում Արտավազդ Փելեշյանի հուշերը 2020 թվականին պետական պատվերով հրատարակելու շուրջ։ Անվանի կինոռեժիսորը շուտով կհրավիրվի ստորագրելու պայմանագիրը։ Փետրվարի 19-ի խորհրդակցությանը նախարար Արմեն Ամիրյանը նաև նշեց, որ շատ բարձր մակարդակով և ըստ պատշաճի պետք է նշվի վարպետի ծննդյան 80-րդ տարեդարձը։ Այդ թվում փետրվարի 23-ին Օպերայի թատրոնում նախատեսված Հոբելյանական երեկոն։ Նախարարը փոխանցեց նաև, որ վարպետը ցանկություն ունի ֆիլմ նկարահանելու Երևան Քոչարի մասին և համապատասխան կառույցներին հանձնարարեց կազմակերպել ընթացակարգը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 104 տարեկան հասակում մահացել է Պուլիցերի մրցանակակիր լուսանկարիչ Մաքս Դեսֆորը, ինչպես փոխանցում է Armen Press-ը, այդ մասին հաղորդում է Fox News-ը։ Դեսֆորը հայտնի է նաև 1950-ականներին կորեական պատերազմում իրականացրած լուսանկարներով։ Դեսֆորը մի շարք հայտնի լուսանկարների հեղինակ է։ Ռուսիա կուլտուրահեռուստալիքով հերարձակվել է ոտքով հաղորդման նոր մասը, նվիրված աշխարհում առաջին քրիստոնյա պետությանը Հայաստանին։ Հեղինակ վարող Միխայել Ժեբրակը առաքելական Հայաստան խորագրով անդրադարձը սկսել է Մոսկվայում գտնվող Փրկչի տաճարից, որտեղի նշան հայ-ռուսական դարավոր սերտ հարաբերությունների կանգնեցված է հայկական խաչքար։ Այնուհետև նկարահանող խումբը հայտնվում է համայն հայության հոգևոր կենտրոն համարվող Էջմիածնում։ Դրան հաջորդում է հնագույն տաճարների, նորակառույց եկեղեցիների, հազարամյա հուշարձանների, ինչպես նաև հազարավոր անգին ձեռագրերի ու մատյանների պահոց մատենադարանի ուշագրավ ուսումնասիրությունը։ Ընդհանուր առմամբ հաղորդումը տևել է կես ժամ և ավարտվել հաղորդավարի հետևյալ խոսքով. «Հավատի նկատմամբ հավատարմությունն ու հայրենիքի նվիրվածությունը պահպանեցին Հայաստանը»։ Ամերիկացի դերասանուհի Ջենիֆեր Լորենսը կդադարեցնի իր դերասանական կարիերան, այս մասին հայտնում է BBC News-ը։ Լորենսի խոսքով ինքը մտադիր է ծախսել ժամանակը ակտիվիստական գործնեության վրա։ Դերասանուհու խոսքով ստեղծագործական դադարը կտևի 1 տարի։ Տվյալ պահին նրա վերջին ֆիլմը կդառնա «Կարմիր ճնճուղուկ» ֆիլմը, որում նա կատարել է ռուս լրտես Դոմինիկա Եգորովայի դերը։ Փետրվարի 19-ի առավոտյան մահացել է ճանաչված ու սիրված երգչուհի երգահան Մարիետա Բադալյանը, այս մասին տեղեկանում ենք սիրված երգչուհու Facebook-յան էջից։ Երգչուհին բազմաթիվ միջազգային մրցույթների դափնեկիր էր, կատարում էր ինչպես համաշխարհային հիթեր, այնպես էլ ժողովրդական երգերի լավագույն նմուշների մշակումներ ու սեփական ստեղծագործություններ։ Վերջին տարիներին նա վատ առողջ էր և պայքարում էր անբուժելի հիվանդության դեմ։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Ստողից միջ չած, ստողից թող գնամ, տեղտունից միջ տեղտունից դիմանամ, շատ կդրեսը, շատ վատ եմ ինձ օգնի, սերկա շատ, որ մերկա շատ նորոքի, բաց թող ինձ իմ տողից մի բան հասկացի, բաց թող ինձ վերջնամոտենում ես բաց դասի, բաց թող ինձ կես սարկել են իմ բաց կողից, բաց թող ինձ դեմքը չի երևում բաց կողից, տուն ես մութ, վատնա ու ցուրտ, ու շատ հեշուտ, չես էլ հիշում, չես էլ խոսում, նստած ես փոսում, ու ինչ կլինի, չես էլ ասում, բաց թողից, թող գնամ, հոգնել եմ, բաց թողից, տերևներն էլ պոկվել են, ընկել ոտքերի տակ հերթով մեռնում, ես էլ ծաղիկ եմ պատատում, թերթով հերվում։ ինչ գցես, ես արդեն չկամ, պինտ պահի ինչ ուզես, սորպա հետ կգա, պինտ պահի ինչ ունես, մեկա ինձ չունես, պինտ պահի ինչ չունես, մեկա ինձ ունես, մեկա մեկա քեզ, ովա տեր, ովա ես, ովա կորցնելու իր գտածը տալու քեզ, ովա մեռնելու պատվի համար, ով հաճույքի, ում ես փնտրելու ու մոխնելու այդ զույգի, պինտ պահի տեսքը, զգեստը, տեքստս, որ տալիս եմ ես քեզ, նենց տեքստ որ քեզ, տանի ու պինտ պահի, տանի ու հետ չտա, հետ չկա, եթե ասել ես հետ չգաս, բաստովից, թող գնամ, հոգնել եմ, բաստովից, տերևներն էլ պոկվել են, ընկել ոտքերի տակ հերթով մեռնում, ես էլ ծաղիկ եմ պատատում հերթով հերվում։ Խաչմերուկն է եթերում տեղական ժամանակով 15:37 րոպե։ Մնացեք մեզ հետ։ Արցախում Հայաստան համահայկական հիմնադրամը Շուշիի Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանի հետ մեկնարկել են արևային էներգետիկայի զարգացման ծրագիրը։ Մանրամասներին տեղեկացել է մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը Շուշիի Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանի հետ Արցախում մեկնարկել են արևային էներգետիկայի զարգացման ծրագիրը, որի շրջանակներում նախ Ասկերանի և Շուշիի շրջանների գյուղերի համայնքային կառույցները կապահովեն արևային վահանակներով, իսկ Քարինտակ գյուղի բնակչությունը արևային ջրատաքացուցիչներով։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Ֆրանսիայի տեղական մարմնի ներկայացուցիչ արևային էներգետիկայի զարգացման ծրագրի համակարգող ֆրանսահայ Ռաֆի Հեքիմյանն ասում է, որ ծրագրում կընդգրկվեն մնացած 5 շրջանները ևս։ Ձրագիրը նվատակ ունի ջրատաքացուցիչներ տեղադրել Շուշիի և Ասկերանի շրջաններում մեջ, նախ Քարինտակի գյուղի ընտանիքներու համար, որ 140 ընտանիք են բերիվարո, անոնք պիտի ստանան ուրեմն ջրատաքացուցիչներ, անգե հետո բոլոր Շուշիի և Ասկերանի հանրային կառույցները պիտի ստանան ֆոտովոլտաիկ վահանակներ, որոնք պիտի արդատրեն էլեկտրականություն, գիտնալով որ ջրատաքացուցիչները կարդատրեն դակչուր։ Պրոյեկտը կպատրաստենք հիմա, պատրաստության փուլի վրա ենք, բավական քործ կա, մանավանդ որ այս պրոյեկտը պիտի կատարվի Եզնիկ Մոզյան ուսումնարանի հետ, Քարինտակի գյուղի մեջ Եզնիկ Մոզյանի աշակերտներն են, որոնք պիտի տեղադրեն ջրատաքացուցիչները, և ասի իրենց կարելիություն պիտի դա իրենց ուսումին համար կորձնական բահը կատարեն։ Հիմնադրամն արդեն մրցույթ է հայտարարել, որի արդյունքում հաղթող ընկերությունը, համագործակցելով Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանի հետ, տեղադրելու է արևային վահանակներն ու ջրատաքացուցիչները։ Գաշխադինք շատ մոտ գերբով համահայկական հիմնադրամի հետ, համահայկական հիմնադրամն է, որ քնումները պիտի անե, այսինքն մրցույթ կազմակերպած է, որպեսզի ջրատաքացուցիչները նախ քնենք, անգի հետո նույն բանը պիտի անենք ֆոտովոլտաիկ վահանակներու համար և կազմակերպության համար նաև շատ մոտ գերբով ու հետ կաշխատենք։ Արևային էներգիան հնարավորություն կտա և գյուղացիներին և պետությանը ոչ միայն բավականին գումար խնայել, այլև էլեկտրաէներգիայի ավելցուկը վաճառել տեղական էլեկտրացանցին։ Գյուղացիները կգնան, որ դրամ խնայեն, որովհետև բագաս գազ պիտի կորզածեն, կամ բագաս փայտ, եթե փայտով ջուրը գտակացնեն, ավելի շատ դրամ պիտի խնայեն հանրային կառույցները, որովհետև անոնց համար ֆոտովոլտաիկ վահանակներ պիտի տեղադրվին, և ֆոտովոլտաիկ վահանակները պիտի արդատրեն էլեկտրականություն, և ան էլեկտրականությունը նախ և առաջ հանրային կառույցները իրենք պիտի կորզածեն, ուրեմն իրենց համար ֆինանսական խնայողություն պիտի լինի։ Պետք է ավելացնել, որ նույն հանրային կառույցները պիտի կարողանան ձախել իրենց չկործածած էլեկտրականությունը, ցանցի վրա պիտի թրբի և պիտի ձախվի, և այսպիսի իրենց համար հավելյալ եղամուտ պիտի լինի։ Պոտենցիալը շատ կարևոր է, որովհետև Արցախը, ինչպես Հայաստանը, արևոտ երկիր է, դա կնշանակե, որ ծրի գերբով կարելի է դակչուր կամ էլեկտրականություն արդատրել, եթե անշուշտ արևային վահանակներ տեղադրենք, ուրեմն շատ կարևոր պոտենցիալ է, և հույսով ենք, որ քանի դարվան մեջ կկարողանանք արևային վահանակներ տեղադրել բոլոր Արցախի մեջ։ Ռաֆի Հեկիմյանի խոսքով բոլոր անհրաժեշտ սարքավորումների ձեռքբերումը, տեղադրումը եւ 5 տարվա երաշխիքային սպասարկումը իրականացվելու է անվճար։ Նախադեպված է, որ բարեկորզական կորզ լինի ասի եւ Արցախի մեջ բոլոր սարքավորումները, որոնք կդրամատրվին հանրային գարույցներու համար, ընտանիքներու համար ծրի երբով տեղադրվում են։ Սպասարկումը նախադեպված է, որ այն ընկերությունը, որ վահանակները պիտի դեղատրե, ինքը 5 տարվա ընթացքին սպասարկումը պիտի կատարի, որպեսզի վստահենք, որ 5 տարվա ընթացքին սպասարկման միջոցով եւ երաշխիքի միջոցով, որ ինքնալ 5 տարի պիտի դեվե, արևային վահանակները կատարյալ գերբով բանի։ Դուք լսեցիք Քնար Բաբայանին։ Եթերում Խաչմերուկն է, մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV.am ռադիոբաժնում։ Մեր հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Այսօր սոցիալական արդարության միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Ֆյոդոր Վոլկովը, ռուս դերասան, թատերական գործիչ, առաջին մշտական ռուսական թատրոնի ստեղծողը, Սեյմոն Սարգիսովը, ծագումով հայ-ռուսաստանցինի արթաբան ակադեմիկոս, Ալեքս Լագուման, հարավաֆրիկյան գրող, հասարակական գործիչ, Ռոբերտ Հուբերը, գերմանացի կենսաքիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր քիմիայի ոլորտում, Սինդի Քրոուֆորդը, ամերիկացի հայտնի սուպերմոդել, հաղորդավար դերասանուհի, Արթուր Աբրահամը, հայ պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ, Յուլիա Վոլկովան, ռուս երգչուհի, Տատու փոփ խմբի նախկին մեներգչուհի։ Ակնարաջին դնդաց Հայֆանատը ներկայացնում է Chalas, urna, vernin, chalak, mashukha, sas, no sas. Մորացել ես, ինչ չէ ասի, որ հերացել ես, ինչքան հեռու գնաս, ավելի դու իմը կդառնաս, պահվածքն մա տարբեր է, և կեզ այրացնում է, բայց չես ուզում դա ցույց տալ, որ ոչինչ չհասկացեմ, բայց մեկ չենից խոսքեր, բացատրական բարարաններ, հասկանալու համար, որ միշտ ես ինձ սիրել, երևի թե երևի դու երևի Կարծում ես երեպի, զորազորել ես ու չի կարո, ժինել ուրիշը իտողքին, երեմի թե երեմի դու երեպի, դու կարծում ես երեպի, զորազորել ես ու չի կարո, ժինել ուրիշը իտողքին, կեզարից պացի, ոչ տանջում ես ոչ սպանումից, մի շպտում ես ու նայումին, Ել ես ոչ ասեմ մարում եմ, խենթարում եմ, տարապում եմ, դեկ չեր ինձ խոսքեր, բացատրական բարարաններ, հասկանալու համար, որ ինչ ես ինձ սիրել, երևի թե երևի դու երևի, դու կարծում ես եր Buonasera signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's half for us to whisper buonasera, without the moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking in the mountains and the sun coming to sight. And by the little Julie shop, we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Hey, buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's up for us to whisper buonasera, without the moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking in the mountains and the sun coming to sight. And by the little Julie shop, we'll stop for linger while I buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Hey, buonasera, signorina, kiss me goodnight.